Radio 1. 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij de plek waar maandag een explosie was in Rotterdam is afgelopen avond de ME ingezet. De zoektocht naar nog 2 vermiste personen en de sloopwerkzaamheden werden eerder op de avond tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurde omdat er onrust was onder familieleden van de vermisten en onder buurtbewoners. Ze zijn bang dat er meer puin belandt op de 2 vermisten. De sloop van het pand vannacht gaat door. Afgelopen dag werd er al een lichaam onder het puin vandaan gehaald door familieleden, begeleid door agenten. Sociale mediaplatforms geven veel meer om winst dan om de veiligheid van kinderen. Dat zei de Amerikaanse politici tijdens een verhoor van de directeuren van Meta, TikTok, X en Discord. Ze verwezen naar onderzoeken waarin een directe link gelegd wordt tussen een verslechterd mentaal welzijn onder kinderen en gebruik van sociale media. Techbedrijven zeggen juist dat ze al heel veel doen om hun platformen veiliger te maken voor kinderen. Meta is door tientallen staten in de VS aangeklaagd. Volgens de aanklachten zijn Facebook en Instagram bewust ontworpen om zo verslavend mogelijk te zijn voor kinderen. De Franse politie heeft in de buurt van Parijs 91 demonstranten opgepakt die meededen aan de boerenprotesten. De betogers waren een belangrijke groothandelsmarkt ten zuiden van Parijs binnengedrongen. Die plek is van groot belang voor de voedselvoorziening van de Franse hoofdstad en ook voor de rest van het land. In Volendam is afgelopen middag een pastoor geslagen tijdens een uitvaartdienst. Een man pakte tijdens de dienst de Bijbel af van de pastoor en begon hem ermee te slaan. De man van 33 is overmeesterd en aangehouden. De pastoor zegt aangifte te doen. Het weer. Vannacht gaat het overal regenen. Morgenochtend klaart het op en 's middags komt de zon tevoorschijn. Het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Inclusie is nooit af. Mensen buitensluiten gaat een stuk makkelijker dan mensen binnen verwelkomen. Diversiteit is geen hulpverlening. Diversiteit gaat over ons allemaal. Meer divers worden is niet gezellig. Wrijving door verschil. We moeten leren omgaan met ongemak en conflict. Media leggen de macht onder een vergrootglas, bijten zich vast in andere organisaties, maar zijn niet in staat zichzelf onder de loep te nemen. Dit is de uitslag van Zoë Papai-Konomou, expert en adviseur op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Samen met Wansi Muller maakt ze de Bonte Was-podcast over mediamissers en opstekers. En op haar Instagram herschrijft ze nieuwskoppen. Ze was co-auteur van de boeken Heb je een boze moslim voor mij? En de inclusiemarathon. Want net als een marathon moet je ervoor trainen en het is een lange weg. Een uitputtingsslag. Maar dan wel eentje zonder finish. Misha. Op het ritme van je leven. Zoë, fijn dat je er bent. Dank je dat ik mocht komen. Is dat het hele probleem, zeg maar, dat er aan het eind geen prijs is, geen medaille? En dat daardoor de motivatie soms een beetje weg is? De motivatie zou meer rechtvaardigheid kunnen zijn, maar dat voelt misschien niet iedereen even sterk. Maar ik vind het wel heel mooi hoor hoe je dat zegt. Want we dachten later nog eens, misschien hadden we het boek De Oneindige Inclusiemarathon moeten noemen. Ja. Lekker nog uitputtender. Want wat geef jij zelf altijd als motivatie als je organisaties adviseert van doe nou iets aan diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid? Los van die rechtvaardigheid? Nou, ik denk dat als je aan een werkgever vraagt van vind je het belangrijk dat je werknemers gelukkig zijn? Vind je het belangrijk dat ze nou enigszins met plezier naar hun werk komen en zich prettig voelen? Dan zullen de meesten zeggen ja. Sommigen interesseert het misschien geen reet, laten we ook eerlijk zijn. Maar laten we over het algemeen zeggen dat de meeste werkgevers dat belangrijk vinden. Nou, dat is eigenlijk waar diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid voor een groot deel over gaat. Dus dat is de ene kant. De andere kant is ook, je mist gewoon heel veel perspectieven, ideeën, verhalen, als je niet een diverse organisatie bent. En voor veel organisaties is dat ontzettend zonde. Neem ons eigen vakgebied, de media bijvoorbeeld. Ja, die missen natuurlijk oneindig veel verhalen en perspectieven en zijn daardoor gewoon kwalitatief slechter. Dus inhoudelijk beter worden, een verrijking voor je organisatie, gelukkige werknemers, ja. Rechtvaardig. Hebben we dan alles? Nou, wel een groot deel. Maar meteen eventjes die definities. Hè. Je begint daar ook eigenlijk het boek mee, de inclusiemarathon. Ik merk ook om me heen dat heel veel mensen daar nog steeds mee worstelen. Ja, en dat snap ik ook wel, wat heel erg interessant gaat. Kijk, als je het aan mij vraagt in één woord te zeggen, zeg ik, voor mij gaat het eigenlijk over antidiscriminatie. Het gaat over het tegengaan van uitsluiting. En dat hebben we over de jaren steeds andere namen gegeven. Hè. Denk aan emancipatie, rechtvaardigheid, gelijkheid, gelijkwaardigheid. En je ziet, het is ook wel interessant dat er steeds nieuwe namen voor komen. En ik denk dat dat komt omdat het gewoon niet zo gezellig is. Het is niet per se een leuk onderwerp. En hopen mensen, en dat is met diversiteit en inclusie ook gebeurd, dat als we dan weer een andere naam geven, dat het misschien dan wel helpt. En ja, soms zal dat ook helpen. Maar hoe wij het definiëren, Kauthar Bushalikt en ik, co-auteur van de Inclusiemarathon, in ons boek is: diversiteit gaat eigenlijk over ons allemaal. Het gaat over onderlinge verschillen. En dat is meteen wel een heel belangrijke, want wat ik vaak zie is dat mensen denken dat het over de ander gaat. Dus dan, nou, wij gaan even een groepje vrouwen aan de top brengen, of er moeten nu bruine mensen binnenkomen. Nou, dat is representatie. Dat gaat over mensen die uitgesloten worden en zijn geweest. Dat is er onderdeel van. Maar dat heeft ook meteen een machtsverhouding. Want dan gaan wij, de norm, eens even zorgen dat zij binnen kunnen komen. Terwijl het gaat over ons allemaal. Dus dat helpt ook in die verantwoordelijkheid. Nou, de inclusie is dan eigenlijk, hoe ga je om met die verschillen? En gelijkwaardigheid gaat eigenlijk ook wel over de machtsverschillen en machtsverhoudingen daarbinnen. De metafoor van de dansvloer en het feestje. Oh ja. Heb ik ook geleerd uit jouw boek van diversiteit is, je mag op het feestje komen. Inclusie is, je mag ook dansen. Ja, het is oorspronkelijk een uitspraak van Verna Myers, een Amerikaanse diversiteitsprofessional, die niet ver genoeg ging volgens heel veel mensen. Uiteindelijk ook volgens haarzelf, hoor. Maar gelijkwaardigheid voegt er eigenlijk aan toe, is dat je ook mede de regels kan bepalen. Dat er geen hindernissen voor jou zijn om op dat feestje te komen, überhaupt. He, als je het even heel concreet maakt, als het over toegankelijkheid gaat, kom je met je rolstoel het pand binnen. Ja, als het op een feestje, en ik heb dat nog vaak genoeg op plekken, kom. Ja, ik zit zelf niet in een rolstoel, maar probeer daar altijd ook op te letten. Ik denk, oh ja, hier kunnen heel veel mensen niet komen. Dus daar begint het al. Maar barrières, dat is een hele letterlijke barrière. Het kan ook zijn omdat je een heel ander type muzieksmaak hebt. Nou, en zo kan je doorgaan en doorgaan. Maar het is echt dus heel belangrijk om dat begrip gelijkwaardigheid mee te nemen. Niet om er een soort weer woordenfeestje van te maken. Maar omdat toch vaak nog mensen uitsluiting en barrières ondervinden om überhaupt toegang te krijgen tot dat feestje. Want je zegt ook in het begin, hè, van ja, mensen buitensluiten gaat een stuk makkelijker dan mensen binnen verwelkomen. Waar ligt dat toch aan? Nou ja, kijk, het is ook niet zo gek dat we heel erg ons natuurlijk makkelijker herkennen. Is nog niet eens. Dat heeft ook met uiterlijk te maken, tuurlijk. Dat stamt echt helemaal terug, neurologisch, naar het neurologische brein. Dat je als mensen voor je gevoel meteen op je lijken, dat kan iets doen. Maar het heeft ook met levensstijl te maken, met hoe je je gedraagt. En als iemand waarvan je denkt, die op het eerste zicht al misschien niet zo op je lijkt, en ook waarvan je in het begin denkt, even zo in de eerste observatie, hey, die gedraagt zich ook heel anders, dat kost wat meer moeite. En we zijn misschien als mens ook wel een beetje lui. Aan de andere kant is dat ook een beetje flauw, want we hebben al veel dingetjes op ons bord, ook op de werkvloer. En dan voelt het soms wat moeilijker om nou ook nog heel erg je best te gaan doen voor mensen met wie je wat minder klikt, zoals dat ook heet. Ik vind dat een vreselijk woord in werkverband. Je moet nooit een klikgesprek voeren, hou op met me. Dan ben je dus op zoek naar hetzelfde. Terwijl, ja, als je diverser wil worden, wil je juist wat anders. Maar daarbij, en ik denk dat dat wel een belangrijk is, heeft het ook te maken met, ja, historisch veroorzaakte ongelijkheid. Nou ja, de meest bekende dingen zijn natuurlijk het patriarchaat. En natuurlijk het kolonialisme en het imperialisme. Dus we hebben ook wel, dat overerft zich natuurlijk ook. Hè. Gloria Wekker heeft daar onder andere over geschreven. Maar überhaupt, wie vinden wij eigenlijk het beste? En wie gedraagt zich het beste? En wat is de beste manier? Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Zoë Papai-Konomou en dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Inspirerende interviews die elk aspect van inclusie in organisaties belichten. De Inclusiemarathon is voor mij een verzameling van best practices ten aanzien van het domein diversiteit en inclusie op de werkvloer. Jij maakt echt verschil en impact voor waar jij voor staat en gaat. Nou, als ik ergens zin in heb dit jaar, zijn het jouw ideeën, inzichten en fijn houthakkende commentaren. Je maakt altijd weer mijn dag. Hashtag Sojepapa Economo. Nou, dat zijn opvallend veel positieve dingen. Wat voor haat krijg je over je heen? Waar gaat dat meestal over? Poeh, nou ja, kijk, haat kan ook wel echt seksisme en soms racisme zijn natuurlijk. Hoewel ik iets meer te maken heb met seksisme. En dat. Maar het heeft ook soms wel met intimidatie te maken. En dat, ja, ik schrijf posts op LinkedIn vooral, ook wel op Instagram. En daarin ben ik wel wat steviger. Die posts doe ik ook niet om mensen van dingen te overtuigen, maar echt wel om dingen aan te kaarten. Daar kies ik bewust voor. En ja, je ziet toch dat mensen vinden het, nou, in het zachte zin gezeik. En in het grootste, je moet je bek houden. En zij, weet je wel. En ik vond het ook wel interessant om te merken op het moment, natuurlijk recent na de verkiezingsoverwinning van de PVV, dat er ook een soort legitimatie ontstond. Dus dat er ook van alles in twijfel werd getrokken. Dus en ik zag dat er natuurlijk een groep mensen zich gelegitimeerder voelde om haat te sturen en te reageren. Ook openlijk, hè? Want niet alles komt natuurlijk openlijk. En daarbij ook in twijfel te trekken. Dus dan was ik ineens onderzoeksjournalist tussen aanhalingstekens. Dus ja, dat is een beetje de brede range. En dat koppel je direct aan de verkiezingsuitslag? Nee, nou ja, kijk, voor mij, ik zie meer legitimatie, dat is wat anders. Omdat toch door de PVV, de PVV is nu de grootste partij, die is door een deel van de media neergezegd als Milders, terwijl hij is helemaal niet Milders, maar dat frame is totaal overgenomen. Het is nog steeds een partij met ondemocratische, ongrondwettelijke standpunten en zeer discriminerende en islamhatende standpunten. Ik zeg het altijd maar even meteen zoals het is. En doordat er zoveel op gestemd is, hebben mensen denk ik toch meer het gevoel van, hey, zie je wel, er zijn veel meer mensen die dit vinden. Hoewel het natuurlijk al langer een grotere partij is, hè, af en aan. Maar omdat ze nu ook echt de grootste werden, zag ik wel echt even zo'n stijging. Daarna nam het ook wel weer af, dat zag ik bij anderen ook. Van, oh kijk, zie je, dus dit kunnen we nu gewoon ook even zeggen. Het mag. Het mag. Maar die gevoelens zijn er natuurlijk, en die uitingen ook richting mij, en zeker ook richting anderen, zijn er natuurlijk al veel langer. Het geluid van je jeugd. Ja, één mooi geluid wel. Ja, dit zijn. Ik heb heel veel zomers in Griekenland doorgebracht op Kreta. Toen ik 10 was, verhuisde mijn vader terug naar Griekenland. En dan ging ik met mijn broer, die 2 jaar ouder is. Ik heb 2 broers en een zus. Maar met die broer ging ik dan 5 jaar lang, 5 à 6 weken naar Kreta. En ja, dit is dan het geluid wat je overal hoort. Vooral 's avonds natuurlijk. Maar ik heb wel, hoewel ik ook best een ingewikkelde verhouding heb met mijn vader, maar heb ik van die zomers altijd wel echt genoten. En het heeft me ook iets, het heeft me ook dingen gebracht die ik in Nederland veel minder meemaakte. Ook gewoon pure verveling. We hebben ons echt ongelooflijk verveeld. Wat heel goed schijnt te zijn, hè, voor een kind. Heerlijk. Ja, dat kan je je nu ook bijna niet meer voorstellen. Maar nu word ik bijna oma verteld met mijn 42. Nee, maar natuurlijk was er gewoon tv. Nu word ik heel raar. Maar dat denkt soms mijn zoon weer. Hadden jullie al tv? Nee, nou, rustig aan. Maar goed, je zat niet op je mobiele telefoon, zullen we maar zeggen. Want die bestond nog niet. Maar ja, we waren gewoon, ik denk dat wij een keer met beach volley zou het overslaan, hebben wij over de 1000 gehaald. Weet je wel, dat soort dingen. En je zocht andere manieren om je te vermaken. Maar het was ook, het was traag, zeg maar. Dus de traagheid vond ik ook heel prettig. En wel een andere manier van leven. Maar ook veel meer. Ik herinner me bijvoorbeeld een keer dat we een slagerij inliepen. Nou, dat is echt een ander verhaal. En dat ik me voor het eerst ook echt realiseerde. Ik was daarvoor wel ook vaker in Griekenland geweest, maar dat je, als je er langer bent, zie je andere dingen. Je denkt, oh, wij doen echt wel dingen hier met onze producten om het dus op te mooien. Ook qua geuren en zo. Dat wordt alles wordt gepolijst en hier wordt het allemaal weg. Het moet allemaal weg. En daar zijn er gewoon veel meer geuren. En ook als ik met mijn vader dan, als we in de supermarkt fruit gingen kopen, je raakt alles aan, je knijpt in alles, je klopt op alles, weet je wel. En dat, ja, dat zijn wel, daar heb ik wel echt goede herinneringen aan. En in hoeverre heb jij je als kind of later de ander gevoeld of buitengesloten? Nou, ik ben opgegroeid in de jaren 80. Ik ben geboren in 82. Mijn ouders die woonden toen nog in België vanwege het werk van mijn vader. En die gingen uit elkaar. En mijn moeder is Amsterdamse. Dus wij gingen terug naar Amsterdam-Noord. Ik kwam in de Molenwijk terecht. En Nou ja, even voor het beeld, dat was toen nog een vrij homogene wijk. Zo langzaam aankwamen er wat meer mensen met een migratieachtergrond. En wij waren daar ook onderdeel van. Dus wij wonen in een grote flat. De Molenwijk is gebouwd als voorloper op de Bijlmer, wat bekender is. Dat is een hele grote flats. En nou, dan had je dus wij, zeg maar het Nederlands-Griekse gezin, dan had je een Pools gezin en een Marokkaans gezin. Dat viel heel erg op. Dus dat uitte zich in verschillende manieren bij ons. Ik denk dat ik daar bijvoorbeeld nu veel minder zou opvallen. Die wijk is heel erg veranderd. Maar toen waren wij heel opvallend. Dus er waren veel plagerijen, gewoon wel met. En dat was heel klein met je achternaam. Maar er wordt gewoon toch op een andere manier naar je gekeken. En ook wel, dat kwam er ook nog wel bij, is je bent gemixt. Dat is weer anders. Bijvoorbeeld het Marokkaans en het Pools gezin waren beide ouders bijvoorbeeld Marokkaans of Pools. En ja, mijn moeder had zeg maar gehokt met een buitenlander. Ik zeg het even niet chic. En daar hebben mensen ook weer allerlei ideeën over. En zeker als omdat ze dus uit elkaar waren, ook ze waren gescheiden. En ja, dat had ik toen natuurlijk allemaal nog niet zo door. Maar ik kreeg daar ook veel vragen over. Maar er werden heel veel etiketten opgeplakt. Hè? Oh, en dat kwam allemaal natuurlijk vast wel omdat het een Mediterraan was, weet je wel. En het had altijd met het cultuurverschil te maken. Dus het recht wordt je ook een beetje ontnomen om gewoon een scheiding te kunnen hebben. Het etiket is heel snel allochtoon, of dat heeft daar iets mee te maken, of met cultuurverschil. Aan de andere kant was het een wijk die is ooit voor de middenstand gebouwd, maar het werd steeds meer sociaal. Huurwoning. Dus dat resulteerde erin dat je een mix had van mensen in de middenstand, zeg maar ook wel veel, dat ik zeg, onderwijzers, zorgpersoneel die daar woonden, maar ook mensen die zoals wij bijvoorbeeld in de bijstand zaten. En daar had ik verschillende ervaringen in, want aan de ene kant had je daar herkenning en gemeenschappelijkheid in, maar ja, aan de andere kant had je daar natuurlijk ook oordelen over als mensen dat wisten. Want het niet breed hebben is één ding. Het niet breed hebben tussen aanhalingstekens op kosten van de staat. Daar vinden mensen natuurlijk wel wat van. En had jij daar last van als kind? Nou, van het wisselt een beetje. Het wisselt een beetje. Kijk, wat ik wel moet zeggen, sowieso, als ik het heb over in mijn dagelijks leven. Mijn moeder kan heel goed met geld omgaan. Ja, die wist dus in haar eentje toch met vier kinderen, en er kwam heel af en toe wat van mijn vader, maar niet heel veel. Wist ze dat heel goed vorm te geven, vind ik wel. Dus het was niet. Maar het waren meer kleinere dingen. Kijk, je weet het gewoon. En er komen steeds meer dingetjes ook als je ouder wordt erbij. Zo weigerde bijvoorbeeld mijn moeder altijd. Je hebt best wel mooie dingen op zich geregeld in Nederland. Dat als je dan met je school op schoolreis gaat, dat je extra. Dat je dat kan aanvragen, dat je daar geld voor krijgt als je het niet breed hebt. Maar daar was mijn moeder veel te trots voor. Dus die ging dan als een gek sparen, ook om dat te doen. Maar die moest ook bijvoorbeeld steeds bij die bijstand komen opdraven. Dus ik merkte het vaak aan mijn moeder. Het leverde heel veel stress op. Stress om rond te komen. Stress in gaan ze je uitkering misschien niet toch stopzetten of je dwingen om te gaan werken. Dus dat is best wel. Heeft op die manier wel echt invloed op je gezin. En ik merkte het in schaamte. Dus het was iets waar je niet zoveel over praatte. En als mensen het dan wisten, was de reactie heel wisselend. Er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die daar gelukkig gewoon normaal op reageren. Maar ja, je maakt natuurlijk toch ook echt helaas wel mee dat, ja, dat mensen het wel. Ja, maar, dat ook echt, ja, maar waarom werkt je moeder dan niet? En die daar heel erg een oordeel over hebben en daar echt wat van vinden. En zeker als kind is dat soms ook wel een beetje moeilijk. Want ja, je bent heel jong. Net als dat ik geen diepte inzicht had in de scheiding van mijn ouders. En ik het gewoon ook heel verdrietig vond dat mijn vader ver weg woonde. Maar dingen zijn gewoon zo. Het is. Zoals ze zijn dan. Ja. Precies. Dus ja, en mensen het zijn, vind ik wel, gelukkig natuurlijk weer niet iedereen, maar mensen vragen heel erg door. Ik weet niet of je dat ook herkent, maar het is echt. Volgens mij is dat ook echt typisch Nederlands. Ja, dat denk om ik soms ook zo wel eens. Ontzettend nieuwsgierig te zijn, hè? Ja. En er zit ook iets moois in, denk ik. Want ik denk, voor een deel is die nieuwsgierigheid echt oprecht. Dat kom ik ook vaak tegen. Maar voor een deel zit er ook oordeel in die nieuwsgierigheid. En ik denk dat is waarom ik daar zelf later ook. Soms denk ik wel eens, daarom ben ik journalist geworden. Want dan kan ik andere mensen vragen stellen. Hoef ik niet zelf object te zijn. Dan ben je ervoor. Ja. Ja, precies. Dan mag ik een keer. Dus het zat er meer in die dingen. Maar bijvoorbeeld ook, om een voorbeeldje te geven. Ik kan me herinneren, bijvoorbeeld toen ik op de middelbare school zat. Kijk, waar ik voordeel aan had, is dat mijn moeder als Nederlandse kende zij het Nederlandse schoolsysteem heel goed. Dus zij is er bovenop gaan zitten. Toen ik een goed schooladvies had, mocht ik alleen naar de drie gymnasia in Amsterdam gaan kijken. Ik mocht naar geen andere school. Want zij wist, wij hebben geen netwerk. Dat is ook iets wat je dus minder meebrengt als je in zo'n situatie opgroeit. Dus zij wist, op zo'n school ga je netwerk opdoen. Maar daar hoorde je ook de meest rare dingen die mensen zeiden over bijstand. Ik heb een keer toen een vriendin gehad, die zei, nou, ik zag een item op het journaal. En nou, die had gewoon een Game Boy. En die zat in de bijstand. Nou, net alsof er een misdaad was begaan, weet je wel. En weet je, dat zijn dus allemaal van die kleine dingen die, ja, aaneenrijgend je wel steeds het gevoel hebt van, oh ja. Ja, en die nieuwsgierigheid, nu je dat zegt, moet ik er wel aan denken. Ik heb daar ook een keertje een enorme discussie over gevoerd op social media, over die vraag die jij waarschijnlijk ook vaak hebt gekregen, van, maar waar kom je nu echt vandaan? En op het moment dat je dat dus ter discussie stelt en dat je dat zegt van, ik vind dat geen prettige vraag, dan scharen heel veel Nederlanders zich altijd achter, ja, maar dat is gewoon nieuwsgierigheid, dat is gewoon interesse. Het is een hele bekende, inderdaad. En heeft ook eindeloos veel variaties. Vaak ook heel mooi verwoord. Waar komt die prachtige naam van jou vandaan? Ja. En hè, weet je wel, of wat die mooie haren van je, of dat olijfkleurtje, of hoe je het allemaal wil noemen. Ik denk ook dat mensen echt denken van, het is ook heel logisch. Ik noem dat wel eens de olifant in je hoofd. Ik heb een keer een reactie op LinkedIn gekregen dat iemand zei van, nou ja, maar dat soort vragen, dat is toch gewoon de olifant in de kamer? Dat wil je toch gewoon weten? Toen dacht ik, nee, dat is de olifant in je hoofd. Want het is het eerste wat jij misschien ziet, omdat je het niet kent. Of dat het misschien ook opvalt, laten we eerlijk zijn. Mm-hmm. Maar de vraag is, moet je het er meteen uitgooien? Dus kots je die olifant uit? En ik denk dat we daar soms nog wel wat ongemakkelijke gesprekken over te voeren hebben. Ik pareer hem meestal, kijk, je krijgt dit soort vragen zo vaak. Ik denk dat mensen dat zich niet altijd helemaal realiseren. Dat ik ook niet op elk moment van de dag, maar ik ben benieuwd hoe jij daarmee omgaat, denk van, oh, hier ga ik nou eens even een heel ongemakkelijk gesprek over voeren. Ja, daar heb ik echt geen zin in en tijd voor en energie. Dus soms zeg ik gewoon, ja, Grieks. Ja, dit. En bij mij gaat het om, dan is de hele privévragen komen er allemaal aan. En, maar als ik even zin heb, ga ik het allemaal omdraaien. En dat is heerlijk. Dan zeg ik, nou, waar kom jij echt vandaan? Nou, wat in. En mensen is altijd gewoon. Ja, nee, ik ben gewoon Nederlands. Ik zeg, nou, dat is toch niet gewoon? En dan kan je zomaar ineens een heel mooi gesprek hebben over iemands achtergrond. Maar misschien als het mag nog. Ik heb daar van een van ons geïnterviewde uit de inclusiemarathon. Zij heet Sila Arjosemito Yetu. Zij heeft op een gegeven moment heel mooi uitgelegd wat het doet. Dit soort type vragen. Ze zegt, je wordt tot onderwerp van het gesprek gemaakt. En ze zegt, stel je even de situatie voor dat je gewoon op je werk bent en of je bent op een conferentie, ik zeg maar wat, je ontmoet allemaal nieuwe mensen. En jij bent daar en iedereen is daar eigenlijk gewoon om met hun vak bezig te zijn. Nou, ze gaf ook een voorbeeld dat ze dat zelf recent meemaakt. En dan zit je aan de eettafel en dan ineens, omdat jij, zij is een bruine vrouw, nou, zij valt op bepaalde manieren op, dat mensen ineens daar heel erg vragen over gingen stellen. Terwijl je wilde eigenlijk, waren ze vakdingen met elkaar aan het delen. En ze zei, toen heb ik ook gezegd, oh, dus is nu dan het onderwerp, waar komen onze namen vandaan, wie zijn onze ouders en wat is onze levensgeschiedenis? Interessant. Ja, laten we even een rondje doen. Want je wordt dan dus ook steeds afgeleid van hetgeen wat je eigenlijk komt doen. En daar heb je niet altijd zin in. En ik merk soms wel dat als je dit soort dingen uitlegt, dat mensen dat best wel heel erg goed begrijpen. Maar die neiging, want laten we eerlijk zijn, die neiging heb ik ook. Hè? Stel ik zie iemand, ik leer net iemand kennen die in een rolstoel zit. Moet ik ook eerlijk zijn, ik denk misschien ook wel denk, hey, hoe is diegene in een rolstoel terechtgekomen? Ja, maar je denkt, eerst even diegene leren kennen en misschien komt het later nog wel. Nou, en ik denk dat dat mooi is dat verbinding helpt daarbij. Wanneer stel je welke vragen? En ik denk dat het soms, het gaat er dus helemaal niet om dat je die vragen niet stelt, maar dat je soms eens nadenkt, wanneer stel ik ze? En misschien is het leuk om eerst wat andere dingen met elkaar te bespreken. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn My Bunny is Over the Ocean. In de uitvoering van Highland Saga. Ik moest echt even nadenken wat komt er nou als eerste in me op? Want wankelen vond ik ook wel een ingewikkeld woord. Maar ik moest denken aan het moment dat, toen ik zwanger was van mijn eerste, mijn zoon is nu 10. Toen zagen ze al in de buik dat er iets mis was met zijn niertje. En wij wisten dus ook al heel snel dat hij vrij snel nadat hij geboren zou worden, geopereerd moest worden. En het was heel onduidelijk, moet de hele nier eruit? Kan het gerepareerd worden? Noem het maar op. En dat is natuurlijk allemaal best heel spannend. Dus ook vanaf het moment dat hij geboren was, bleek het gelukkig relatief mee te vallen. Maar ben je heel veel in het ziekenhuis. En uiteindelijk moest hij met 3 maanden geopereerd worden. En ja, vraag me niet waarom. Misschien heeft mijn moeder dit ooit gezongen, maar ik leerde echt met onmacht kennis, echt grote onmachtkennis maken. Als ouder tot kind. Want ja, hij kan niks uiten. Hij kan alleen bewegen, huilen. Dus ik moest de hele tijd heel erg anticiperen. Wat is er met je aan de hand? En ik zag dat hij pijn had. En ik probeerde dus heel erg. Ik zong dus om een of andere reden continu dit lied. Soms wel 30 keer achter elkaar. Om hem rustig te krijgen. My body is over the ocean. My body. My body is over the ocean. Oh, bring back my body to me. Over the ocean. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. Dit was de wankelplaat van mijn gast Zoë Papaikonomou. Deed je denken aan een gevoel van onmacht wat je had jaren geleden. Hoe vaak heb je dat gevoel van onmacht op het moment dat je een organisatie adviseert over diversiteit, inclusie, gelijkwaardigheid? Nou ja, ja, dat is een hele goede vraag. Het is ingewikkeld omdat je wil altijd zoveel en je ziet van alles. En dat gaat je natuurlijk ook allemaal nooit lukken. Dus ik ben ook wel veel strategischer en pragmatischer geworden. Van welke impact kan ik maken? Om een voorbeeld te geven, ik ben ondernemer. Dus ik kan soms op plekken komen en gewoon veel scherper zijn. Want ja, ik ben dezelfde dag weer weg. Terwijl, ja, als iemand daar dag in dag uit moet komen, dan wordt het een heel ander verhaal. Dus ik vind ook dat je daar een beetje liefdevol naar elkaar ook in moet zijn. En niet van iedereen kan eisen, je moet daar op de barricade. Ja, lekker makkelijk praten van de buitenkant. Dus ik kijk wel van waar kan ik impact maken. En dat is voor mij wel dus ook de reden waarom ik ondernemer ben geworden, maar ik volledig onafhankelijk ben. Kijk, wat me natuurlijk ook wel heel erg onmacht geeft, en dat heeft natuurlijk deels ook met ons vak te maken. Ik bedoel, de genocide die in Gaza plaatsvindt bijvoorbeeld. En als ik het dan ook vanuit mijn vak, de journalistiek, bekijk, er is echt wel meer aandacht voor dan dat er was. Maar ook toch hoe hoe ik collega's echt zie worstelen om daar aandacht aan te geven op een feitelijke manier. Dus dat zijn, hè, dus ook wereldproblematiek kan soms ook heel erg raken, maar ook omdat je soms ziet wat het ook hier doet. Stel, je wordt gevraagd door een organisatie van help ons nou met dat proces van diversiteit en inclusiever maken van onze organisatie. Dan moet je beginnen. Volgens mij tenminste, maar dat is het beeld wat ik ervan heb. Hè. Ik zie nu heel veel organisaties die daarmee bezig zijn, maar eigenlijk niet zo goed weten hoe ze moeten beginnen. Nee, dat klopt wel. Dat is denk ik ook waar we de inclusiemarathon hebben geschreven. Dat gaat echt, hebben allemaal mensen geïnterviewd die dus al die organisaties ingaan of erin zitten en hoe pakken zij het aan. Kijk, wat ik doe is vaak op knoppen drukken en dingen aanzetten. Ik ga niet maandenlang een organisatie in. Dat is, denk ik, zowel voor de organisatie als voor mij niet zo'n goed idee. Ik raad vaak wel mensen aan. Of soms hebben ze zelf wel mensen die er zijn die ze met dat langere proces kunnen helpen. Maar ik zit heel erg op macht. Dus wat ik heel lekker vind bijna tegenwoordig, doe mij maar dat hoogste management. Die denkt dat het niet over hen gaat. Of die het, ik zeg het nu even heel cynisch, of die het naar beneden delegeert. Zo van die zegt, de diversiteit en inclusie. Duim omhoog. Heel belangrijk. We besteden het even uit. Of de middenmanagement mag ermee aan de slag. Nee, daar ga ik graag. Daar kom ik graag bij langs. Want dan zeg je tegen ze: dit gaat ook over jullie. Het gaat over jullie, maar ik heb het ook over verschillende vormen van macht. En wat ik daarmee bedoel is bijvoorbeeld de dimensies die ik meestal neem in dat soort sessies, is macht in de ruimte. Nou, daar hebben we in het begin van ons gesprek al over gehad. Wie komt de ruimte in, überhaupt? Maar denk aan een universiteit, even als voorbeeld. Wie hangen er aan de muren? Of wat mijn co-auteur Kauthar Bouchelikt vaak als voorbeeld geeft, toen ze nog in de Tweede Kamer zat, in het oude gebouw wat nu gerenoveerd wordt. Allerlei ruimtes die naar de koloniën zijn genoemd. Ja, dat zijn uitingsvormen van macht. Dat heeft verschillende effecten op mensen die daar naar binnen komen, afhankelijk van wat hun levensgeschiedenis is. Maar het zit hem er ook in. Ik heb vaak een oortje in. Ja, dat zal je ook herkennen als je bijvoorbeeld misschien een publiek optreden hebt. Dat oortje is bijna altijd beige. Nou, zou je dat verschil bij mij misschien niet zoveel zien. Maar het is bijna nooit een zwart oortje. Het is ook altijd gericht op een broekzak. Dus het is oorspronkelijk gemaakt voor mannen. Vanuit voor witte mannen. Ja, precies. Maar ik merk dus als ik het op die manier vertel, dat mensen veel meer denken, of ik heb het over macht en karaktereigenschappen. Want ik wil het niet te veel verbreden, maar wel uitleggen van wat voor effect het kan hebben. Ik bedoel, in Nederland waarderen wij extraversie bijvoorbeeld heel hoog. We waarderen het wel ook weer hoger in bepaalde lichamen. Ja, het bekend voorbeeld is een man is lekker assertief en een vrouw is agressief. Nou ja. Maar dat doet dus ook iets met mensen die meer introvert zijn. En wat mijn verhaal er altijd bij is ga eens naar welke machten je wel en niet hebt. En bij de machten die je wel hebt, hoe kan je die delen? Ik ben bijvoorbeeld redelijk extravert, dat zal je niet zo verbazen. Wat vraagt dat van mij? Ga ik bijvoorbeeld aan een van mijn collega's die echt heel introvert is, de hele tijd zeggen, Elodie, onderbreek me maar, of zo. Of van haar vragen dat ze precies hetzelfde zich gedraagt in vergaderingen of gesprekken zoals ik. Of hou ik gewoon soms even mijn mond. en dat vind ik wel, als je weet dat jij een bepaalde macht hebt die hoger gewaardeerd is, mag je daarover nadenken. Nou, hij heeft ook met status te maken. Ons boek is managementboek van het jaar geworden. Nou, dat is bijna hilarisch om te zien hoe ineens mensen en hoe je vaker uitgenodigd wordt en ineens hoe serieuzer je verhaal wordt genomen. Überhaupt theoretische kennis kennen we meer waarde toe. Denk aan het verschil tussen mbo en wo bijvoorbeeld. Je verdient ook veel meer vaak als je een wo-opleiding hebt. Ja, en dan dus natuurlijk tenslotte dat macht in het lichaam. Je brengt ook een bepaalde macht mee. Laten we radio als voorbeeld nemen. Daar zijn we natuurlijk ook tientallen jaren eigenlijk alleen maar gewend geweest aan mannenstemmen. Waardoor je vaak merkt dat op het moment dat vrouwenstemmen te horen zijn, dat daar sneller een oordeel over is. Te hoog, te irritant. Ik weet niet hoor, misschien. Zie jij bent echt een radiovrouw natuurlijk. Maar dat zit hem dus in dat soort zaken ook. Ja. Wat ik er lastig aan vind, is dat op het moment dat je als organisatie dus bedenkt van, nou, wij willen iets doen met, tenminste, we moeten diverser worden. Eigenlijk wil je een soort van nulmeting. Maar dat is nou precies wat je qua privacy ook niet mag doen. Dat is niet helemaal waar trouwens. Of het is deels waar. We hebben natuurlijk terecht heel strenge privacy daarop. Dat heeft met de Tweede Wereldoorlog te maken. Omdat alles keurig geregistreerd werd. Waardoor er dus heel veel Joodse mensen geregistreerd waren en weggevoerd. Gevonden konden worden en konden worden weggevoerd. als je het anoniem doet en een bepaalde grootte hebt van je organisatie, mag het wel. Maar mensen moeten natuurlijk toestemming vergeven. En het is heel belangrijk dat het geanonimiseerd is. Dus het mag wel. Of zeg je, dat hoeft helemaal niet. Je hoeft helemaal geen nulmeting te hebben van waar staat de organisatie nu? Hoe divers zijn we? Want dat vind ik ook wel lastig aan wat jij zei over het begrip diversiteit. Van ja, dat zijn we allemaal. Nou ja, kijk. Een tijdje geleden heb ik een opdracht gedaan bij een grote gemeente. Dus laat ik eerst zeggen, mijn antwoord is, ik denk dat het toch goed is om te doen. Ja. Dan nu de uitleg. Dat was een grote gemeentelijke organisatie, laat ik het daarop houden. Ik deed daar een leiderschapsopdracht, wat inhield dat ik bij de hoogste ambtenaren liep ik allemaal met hun 2 dagen mee en keek ik ze dus echt op de vingers van hoe geeft zij leiding. Was ook heel waardevol, moet ik zeggen, stonden echt voor open. Maar dit was een gemeente in een grote stad in Nederland die, als je kijkt naar culturele afkomst of etnische afkomst, heel divers is. Sterker nog, ik ben bijvoorbeeld als biculturele Amsterdammer een echte Amsterdammer. Als je geen migratieachtergrond, dan ben je de minderheid. Wat je daar dus zag in die toplagen, want deze hoogste managers spraken eigenlijk alleen maar met managers weer daaronder, was dat het, hoeveel mooie woorden er ook waren over diversiteit en inclusie, het was bijna volledig wit. Of mensen zonder migratieachtergrond. Dus wat je toch continu ziet, is dat als je er helemaal geen aandacht voor hebt, dat het niet gebeurt. En dat pleit er dus wel voor om een nulmeting te doen als dat kan, als je een grotere organisatie bent. Mm-hmm. Het gevaar inderdaad is weer dat het dus een soort poppetjesdingetje wordt. Ja. En hebben poppetje dit en poppetje dat. En dan zijn we klaar. Afgevinkt. Ja, en dat legt ook enorme druk op de mensen die op die manier binnenkomen. Want ja, denk collega's zittende collega's, die komt zeker binnen, hè? Zeker omdat ze een vrouw is, of omdat ze biculturele vrouw is, nou, noem het maar op. En dat is weer het nadeel ervan. Dus het is niet zo simpel als, nou, we maken een quotum, nou, dat doen al bijna geen bedrijven, of streefcijfers houden ze het meestal bij. Daar hoort wel van alles omheen. Je moet mensen daar wel in meenemen. Dus eigenlijk een nulmeting. Tegelijkertijd zeg jij van, jij vindt het fijn om meteen in die toplaag te gaan zitten. Want daar begint de bedrijfscultuur? Nou, wat interessant was dus aan die grote gemeente waar ik net over vertelde. Ik had eerder al wat dingen op lagere plekken in de hiërarchie gedaan. Toen kwam ik bij hen en toen dacht ik, oh, daar komt dat gedrag vandaan. Nu snap ik het. Dus je ziet dat het gedrag erft door in de organisatie. Dus als het hoogste poppetje zegt, ja, nee, diversiteit en inclusie, heel belangrijk. Maar we doen er geen reet aan, bijvoorbeeld, of niet echt. Dan gaat poppetje eronder. Daarmee legitimeer je het eigenlijk voor de poppetjes eronder om ze precies hetzelfde te gedragen. Ik denk wel, en dat zeggen ook meerdere van ons geïnterviewden, dat het hoeft niet alleen maar van de top te komen. Je kan ook, ik was laatst bij een andere gemeente waar het veel meer van onderop is gekomen. En het is echt de hele tijd signalen zijn afgegeven door ambtenaren en personeel in de lagere regionen, waardoor nu echt de hogere ambtenaren er iets mee moeten en totaal eigenlijk paniekerig zitten. Dus dat kan wel, maar je hebt die top wel nodig, want die maken de beslissingen en die leven het gedrag voor. Maar dat zijn hele lange, langdurige processen, ja, toch? Vandaar een marathon. Ja, vandaar een marathon. Om zo'n hele cultuur te veranderen, om mensen bewust te maken. Ondertussen wil je ook snelle klappen maken, of niet? Ja, ik ben daar wel van. Er zijn de meningen een beetje over verdeeld. Ik ben wel van de en-en. Ik denk dat je ook wel kan kijken van, hey, wat zijn de dingen die we al wat sneller op orde kunnen krijgen? Wat voor personeel haal je binnen? Bijvoorbeeld. En daar kan je gewoon gerust aan gaan werken. En ook denk ik soms, kijk, natuurlijk wil je misschien breed denken, maar soms kan je ook wel keuzes maken. Als je bijvoorbeeld echt ziet van, nou ja, neem weer een gemeentelijke organisatie in een zeer multiculturele stad. Als je heel erg wit bent in de top, ja, dan is het best gelegitimeerd om in eerste instantie te zeggen, misschien moeten we, als we het over representatie hebben, ons daar misschien eerst wat meer op focussen. Wat niet betekent dat je de rest vergeet, maar dat je een focus kiest. Want het is veel tegelijkertijd. Maar daarnaast denk ik ook wel, ja, het is een lang proces. Aan de andere kant, is het bij uitstek wel een organisatieverandering waar mensen heel erg moeilijk over zitten te doen. En de hele tijd zeg je, ja, nee, iedereen moet mee. En geen knopen durven door te hakken. En dan moet het nog een keer in een praatgroepje. Terwijl ik soms ook wel denk, als je een beetje stevige top hebt, je kan ook gewoon dingen gaan doen. En je gaat op je bek, ongetwijfeld ook. Dat hoort er ook bij. Nou, dan pas je weer aan. En dat vinden mensen natuurlijk moeilijk, want ze willen het goed doen. Maar dat is hierbij niet. Het is misschien beter, zoals Sherwin Nekuwe altijd zegt, ook een van ons geïnterviewden, het is beter misschien om het goede te doen. dat je het, maar dat betekent niet dat je het altijd goed doet. Dat kan bijna niet. Maar denk aan korte klappen bijvoorbeeld ook. Dat is iets waar niet altijd aan gedacht wordt, maar wat essentieel is als je het hebt over sociale veiligheid, is kijk eens naar je klachtenstructuur. Is die op orde? Weten überhaupt de mensen die er werken? Ik bedoel, laten we de NPO nu als voorbeeld nemen. Nou, dat is natuurlijk ook een en ander gebeurd, of bij de omroepen dan. Weten mensen waar ze terecht kunnen? Weten mensen überhaupt wat eigenlijk... Je maakt iets mee met je leidinggevende. Stel, jij maakt iets mee met je eindredacteur, ik zeg maar wat. Nou, je probeert dat misschien met je eindredacteur aan te kaarten, maar daar komt niet echt wat uit. Wat doe je dan? Weet je of er vertrouwenspersonen zijn? Voel je je veilig genoeg om daar naartoe te gaan? Als je dan een klacht indient, wat gebeurt er dan met jouw klacht? En wat gebeurt er vervolgens met jou? Kan jij nog wel terugkomen? Dat zijn allemaal hele essentiële onderdelen van een bedrijf die vaak helemaal niet op orde zijn. Terwijl, en dat ga ik toch maar even herhalen, want dat zie ik weten heel veel bedrijven gek genoeg niet, of ze doen alsof ze het niet weten. Het is je wettelijke plicht om een discriminatievrije werkomgeving te zijn. Het is niet een soort leuke gunst die je aan je werknemer doet. En morgenochtend verschijnt het rapport van de onderzoekscommissie Van Rijn. Onderzoek naar de sociale veiligheid binnen de publieke omroep. Ja. Wat wel onduidelijk is, vind ik dan zelf, van wat gebeurt er vervolgens mee? Ja, dat is een heel goed punt. Daar zie ik ook wel bij die verschillende organisaties waar ik kom heel veel onwennigheid en angst zie ik daar ook wel. Dus ik zie soms of een overreageren. Dus mensen worden meteen ontslagen. Dat gebeurt niet zo heel vaak hoor. Maar dat is de ene kant. Of het wordt toch een beetje in de doofpot gestopt. En ik denk dat dat voor een deel ook te maken heeft dat we heel erg moeilijk... We vinden het moeilijk om confronterende en soms ingewikkelde gesprekken met elkaar te voeren. Dus dit is wel iets dat ik inderdaad... En dat vind ik hier ook heel spannend aan. Wat gebeurt daar vervolgens mee? Welk effect gaan we daarvan zien, ook op de werkvloer? Aan de andere kant laat ik weer optimistisch zijn. Ik loop inmiddels ook al 20 jaar mee, die mediawereld. Dat dit überhaupt zo groot is, dat is toch al wel weer vrij uniek. Dus ik ben daar ook wel weer heel blij mee. Maar je hebt helemaal gelijk hoor. Ik zie die worsteling in het vervolg. Je zegt ook in het begin, media leggen de macht onder een vergrootglas, bijten zich vast in andere organisaties, maar zijn niet in staat zichzelf onder de loep te nemen. Is wel aan het veranderen. Ja, en ik denk dat ze het dus bij zichzelf wel moeilijker vinden. Maar ze doen het in ieder geval bij anderen. Ja. Doet het heel goed nu bij andere organisaties. Exact. Dus ja. Misschien moet dat het dan zijn. Hoewel je toch ook wel een zelfregulerend vermogen binnen een organisatie zelf zou willen zien. Ik vond, het was heel interessant. Je hebt natuurlijk nu tegenwoordig 1 keer per jaar Diversity Day. Nou ja, vooruit. Hè. Het is ook belangrijk om positieve dingen natuurlijk te doen. Ja. Ben ik zeker niet tegen. Maar toen had ik ook contact met BNNVARA. En ik sprak daar iemand ter voorbereiding. En ik zei, nou ja, moet het natuurlijk ook over de wereld rijden. Ja, dat is natuurlijk waar ik het over heb. Ja, nee, toen kreeg ik een heel verhaal over dat ze een prijs hadden gewonnen met The Voice, de tegel. Ik zat nog in de onderzoeksjury trouwens. Maar en ging het ineens over The Voice. Toen dacht ik, ja, maar nu verleg je het weer. Dus de vraag is, ik vind het heel mooi dat media elkaar onder de loep nemen. Dus ik wacht nu ook op, nou, wie doet dan nu de Volkskrant? Hè? Want die deden de wereld rijdt door. Ja. Maar wat doe je inderdaad zelf vervolgens met die resultaten? En dat is natuurlijk wel een beetje pijnlijk. Want op die ochtend dat ik uiteindelijk bij BNNVARA was, was net de avond ervoor een podcast uitgekomen waarin een oud medewerkster, presentatrice van de Belbus van Kassa, Tjiana Mayam, vertelde in hoe ze er eigenlijk enorm met discriminatie te maken had gehad. Maar ook dus, als je het hebt over hoe zit dat systeem in elkaar, ze kwamen er gewoon niet uit. Waardoor uiteindelijk, ja, toch om het in dit geval maar wel te benoemen, de witte mannelijke eindredacteur bleef zitten en zij en stagiair eruit werden gewerkt. Heeft de mediawereld wat dat betreft een voorbeeldfunctie voor andere organisaties ook? Dat zou je willen, maar ik vrees dat... Media zijn heel erg gewend, hè? Daar gaat die quote van mij ook over. Ze zijn heel erg gewend om zich met soms fantastische vasthoudendheid vast te bijten in andere organisaties, hè? Of in de macht. Het zou zo mooi zijn als je dat ook met die overtuiging bij jezelf doet. Maar dat is natuurlijk altijd veel moeilijker. Hoe haal je de pijn naar boven die in je eigen organisatie is? 1. Want dat gaat ook consequenties hebben. Nou ja, bij de Wereld Door heeft het een consequentie gehad voor Matthijs van Nieuwkerk. Maar laten we allemaal ook weer niet te veel medelijden hebben. Hè? Want hij heeft alweer een nieuwe baan. Ik ben er zeker niet tegen. Mensen, ook de dader, hè, tussen aanhalingstekens, moet kunnen terugkeren op een moment. Hè? Dus ik vind ook niet dat mensen voor eeuwig en altijd aan de schandpaal genageld hoeven te worden. Dus hoe haal je die pijn naar boven en wat doe je er vervolgens mee? En dus die zelfregulering, dat kan dus inderdaad ook betekenen dat er misschien hier en daar soms iemand weg moet. En dat kost tijd en geld soms ook. Zal ik daar een voorbeeld bij noemen? Ja. Want dit is een vraag waar we het vaak over hebben. Ook als ik in die organisaties kom. Wat doe je met hele toxische discriminerende leidinggevenden die niet hun gedrag aanpassen? En nou, ik geef dus nu soms, als ik zeg ik wel eerlijk, bij al die organisaties kom, geef ik Matthijs van Nieuwkerk als voorbeeld, omdat het zo bekend is. Maar het was ook bij een groot ziekenhuis. En daar ook weer dat topmanagement. En die zeiden meteen, oh ja, dat hebben wij met gerenommeerde topspecialisten. Nou, en hier zal ik even bij zeggen, dit is mijn mening. Maar laten we eerlijk zijn, Matthijs van Nieuwkerk is heel vervangbaar. Daar ging iedereen heel erg, vond ik, hysterisch over doen, alsof dit een soort godsgeschenk was. Er staan echt genoeg presentatoren in de rij om hem over te nemen. Maar ga jij maar eens een, weet ik veel, topchirurg met specialisme, hersenhelft A, nu noem ik maar even wat. Ga die maar eens vervangen, internationaal gerenommeerd. Ziekenhuizen zijn ook bedrijven, dus die mensen brengen enorm veel geld in het laadje. Ja. Vervangen maar eens. Wat voor keuze maak je dan? En daar heb ik, dat vond ik toen ik was heel blij met dat voorbeeld en de eerlijkheid, mensen ook zeiden, we vinden dat heel lastig. Wat moeten we? Want je wil dat specialisme ook niet kwijt. Ja, toen gaf ik het voorbeeld van Terrence Gaimo. Hij is ook een van ons geïnterviewde. Hij heeft een tijdje ook bij grote corporate gewerkt, waar dat ook bestond met partners, zeg maar, die dus ook veel geld inbrengen. En zij hadden dat aan de hand met een van de partners. En natuurlijk ga je eerst iemand op zijn gedrag aanspreken, want laten we wel eens wezen, dat gebeurt al niet, hè? Dus dat is al stap 1. Dus begin daar maar eens mee. Laat iemand maar eens verantwoording afleggen. En dan ook moet iemand ook de kans krijgen om zich te verbeteren. Nou, dat soort stappen waren ze met deze partner allemaal doorlopen. En die man was echt mensen de grond in aan het duwen, in burn-outs en het werk. Het kon gewoon niet meer. En toen hebben ze wel gezegd, als wij zeggen dat we een inclusief bedrijf zijn, dan kunnen we dit niet tolereren. Dus toen hebben zij, maar dat is wel, ze zeiden, ja, die man bracht wel een bepaalde percentage geld in. Als we hem in één keer zouden ontslaan, dan zou dat meteen ook consequenties hebben voor de hele organisatie. Dus ze hebben daar echt een strategie op bedacht. Dat hij dus binnen een afzienbare tijd vertrok. En daar gaat vaak met dit soort types natuurlijk ook geld mee gemoeid. Ja, dat moet je er op zo'n moment. Kijk, ik zeg uiteindelijk, als je zegt dat je inclusief wil zijn, ja, dan moet je dus in dit soort gevallen ook B zeggen. Hoe pijnlijk het op dat moment ook is. En dat gebeurt dus heel vaak niet. Dus eigenlijk iedere keer als jij in de media ziet van nou, presentator heeft grensoverschrijdend gedrag gedaan en dat is ontdekt door die en die krant, dan denk jij eigenlijk van, oh, weer een bewijs dat die organisatie zelf niet reflectief genoeg was. Dat ja, maar dat is voor mij niet heel verbazend. Want dat geldt overigens echt niet alleen voor media. Maar ik heb natuurlijk ook in Heb je een boze moslim voor mij, dat ik met Anne Brecht Dijkman heb geschreven. Ja, daarin hebben we natuurlijk heel veel mensen gesproken. Dat ging heel specifiek over afkomst, kleur, religie. Maar die dus met discriminatie op die gronden te maken hadden. Wat er op redacties gebeurde. Dus ik weet dat dat gebeurt. Ik heb het zelf meegemaakt. Dus ik weet al dat zelfregulerend vermogen heel moeilijk is. Ik denk wel dat het, optimist die ik toch ben, dat het wel verbetert. Maar er zit een soort op veel plekken, in ieder geval laat ik zeggen, plekken à la De Wereld Draait Door, hè, waar er veel druk op staat, omdat het ook deadline gevoelig is, nieuws, noem het maar op. Behoorlijk stevige, harde cultuur. En het adagium is dan vaak, ja, maar je moet ook wel een beetje een dikke huid hebben. Kom op, je moet er ook wel een beetje tegen kunnen. Ja, topniveau. Topniveau, ja. Ja. Oh, maar ja, nou, als we daar eens van af kunnen stappen. Want ik vind het zo flauw. Flauw is zacht uitgedrukt. Omdat het is niet nodig om mensen de grond in te boren om een goed programma te maken. Maar nu ben ik wel heel benieuwd hoe jij dat ziet. Of mag dat niet? Ja, nee, ik vind dat ook. Ik ben het wel helemaal eens met je dat je zegt van, eigenlijk is iedereen vervangbaar. Tuurlijk. En ik denk dat daardoor heel vaak organisaties, zeker mediabedrijven, in een soort van kramp komen van, oh, maar diegene is het gezicht van. Ontzettend zonde. En ik snap omdat het te maken heeft, soms ook, en mensen hebben grote following. Ook dit heeft weer met geld te maken. Ja, het is puur pegels. Dus ze zijn dan bang dat door afscheid van zo iemand te moeten nemen. Nou, dat zou bij de publieke omroep zou dat geen rol mogen spelen. Inderdaad. We Wat Zoë in mijn ogen echt typeert, is dat ze onvermoeibaar blijft strijden voor een rechtvaardiger wereld en niet bang is om daarbij tegen heilige huisjes te schoppen. Ik vind haar onvermoeibaar omdat ze vele malen meer dan ik energie en geduld heeft om daarover in gesprek te gaan met mensen of informatie over te delen. En omdat ze geen moeite heeft met ongemak. Ze kan heel goed dat ongemak teruggeven aan degene die fragiel reageert op haar boodschap. En natuurlijk is Zoë ook een geweldig voorbeeld voor haar zoon en dochter. Ze is een trotse Amsterdammer, net als ik. En een Ajaxiet in hart en nieren. Hey Zoetje, hier is je vrouw. Van alle dingen die jou typeren wil ik je liefde voor jeugd uitlichten aan de hand van 3 dingen. 1. Je ongelofelijke bereidheid tot maatschappelijk corvée. Want voor wie doe je het anders? 2. Je dromen. We schreven niet alleen samen aan een boek, maar ook beide aan een jeugdroman. En 3. We zijn allebei geen Peter, maar dankzij jou ben ik wel een meter. Misschien is dat een eufemisme voor. Als mijn dochter 16 is, is ze voor jou. Succes, hè? Maar dat komt helemaal goed. Net als de rest. Nou, wat heerlijk is dit. Ik kom vaker langs. Ja, toch? Heerlijk. Met zo'n bad van liefde. Nou, zalig. Ja, Wansi Mullen hoorden we. Je maakt samen met haar de podcast De Bonte Was. Hè? Ja. En Anne Brecht Dijkman, die noemde je ook al eerder. Met wie heb je een boze moslim voor mij hebt geschreven. Ongemak, zei Wansi, hè? Daar kun je goed mee omgaan. Je bent nu ook met een nieuw boek bezig over ongemak. Wat vind je zo fascinerend aan ongemak? Nou, ik denk ook wel, waar we het eerder over hadden, je bent er zelf, wie je bent of in welke situatie zit, heeft ongemak bij anderen soms veroorzaakt. Hè? Dus die vraag met waar kom je echt vandaan? Mensen, je doet iets met mensen al. Dus ik ben al, denk ik, van jongs af aan bezig geweest met dat ongemak te compenseren. En voor dat boek waar we werken, waar het over ongemakkelijke gesprekken gaat, daar interviewen we ook weer verschillende mensen voor. En daarvan zei bijvoorbeeld ook 1 iemand, om het nog even uit te vergroten. Hè. En dat is echt een lange zwarte man. En die zei, en dat noem ik nu even heel specifiek, die zei, ik was echt letterlijk, ben ik de hele tijd daarmee bezig, omdat ik niet wil dat, omdat ik weet dat mensen soms ook echt bang voor mij zijn. Hè. Kan je nagaan, dat heb ik natuurlijk helemaal niet. Verre van, of tegenovergestelde eerlijk. En dat is een enorm privilege natuurlijk. Maar je bent dus gewend om ongemak te compenseren voor anderen. Aan de andere kant was ik me daar wel op een gegeven moment, denk ik, wel van bewust. En ook van de onrechtvaardigheid die ik, nou, voor een klein deeltje zelf meemaakte, die ik om me heen zag, die je in de wereld zag. En was ik verwonderd dat mensen daar toch een beetje omheen draaiden of zich niet echt tegen uitspraken. Dat heb ik altijd wel geprobeerd te doen, maar ze zijn echt heel lief voor me, maar ik ga het ook vaak genoeg wel uit de weg. Maar ik schuw het niet. En ik vind toch op sommige momenten, ja, vind ik het gewoon dat ik het verplicht ben als maatschappelijk corvée om dingen wel te benoemen. En ook zeker als het over iets gaat wat mij niet persoonlijk raakt. Als het je persoonlijk raakt, is het nog altijd veel moeilijker, want dan komen er emoties bij kijken. Het blijft me ook wel fascineren, omdat ik het juist soms ook wel heel spannend vind. Hè? Dus daarom ben ik er zoveel mee bezig, omdat ik eigenlijk liever ook niet ongemakkelijk ben. Want organisaties die werken aan diversiteit en inclusie, ja, dat zeg je ook, het is niet gezellig. Het is niet gezellig. Je moet ongemakkelijke gesprekken gaan voeren. Nou ja, kijk, als organisatie wil je diverser worden, omdat je dus beter wil worden. Je wil kwalitatief beter worden. Het heeft de rechtvaardigheid. Je wil een goede werkgever ook worden. Maar het maakt je product beter, whatever dat product ook is. Maar het is natuurlijk heel logisch, gewoon puur logica, dat hoe meer perspectieven je samenbrengt, hoe meer wrijving er zal zijn. Dat is helemaal niet erg. De vraag is alleen, hoe ga je daarmee om? En je ziet dat de meeste leidinggevenden op dit moment nog echt getraind zijn om homogene groepen leiding te geven. Nou, dat is echt een stuk makkelijker. En zelf dat kunnen heel veel mensen al niet. En met homogeen bedoel ik echt niet alleen maar witte mannen. Het zit ook nog met opleidingsniveau. Allemaal van dat soort kenmerken zitten er ook bij. Dus het vraagt een andere manier van leiding geven en het vraagt een andere manier van gesprekken voeren. Dat is een oefening. Het is een oefening waar we tijdens ons werk, al die organisaties hebben helemaal geen zin om daar tijd in te investeren, want het moet gewoon aan het product gewerkt worden. Ja. Dan moet jij je voorstellen dat vanuit de AfroTros in dit geval, dat hier tijd voor zou worden georganiseerd. Is dat voorstelbaar überhaupt? Van we gaan, ik zeg maar even wat hoor, een paar uur per maand oefenen met ongemakkelijke gesprekken voeren. Zou dat denkbaar zijn? Oefenen met ongemakkelijke gesprekken voeren. Ik heb dat nog nooit geoefend, nee. Kijk, sommige mensen die zoeken het misschien vanuit zichzelf meer op. Ja. En dit is ook iets wat heel snel een beetje onzinnig wordt gevonden. Ja. Want op ons werk zijn wij bezig met het product. En terwijl, als je dan op dat product wil, als ik het even de kapitalistische inslag neem, je hebt ook een goede samenwerking nodig. En ook met die meer diversiteit worden je producten over het algemeen beter. Die kans is in ieder geval groter. Helpt het dus als je ervoor zorgt dat je ook dat niet dus elke discussie enorm polariseert. Ik bedoel, je mag het goed met elkaar mee eens zijn, maar dat je niet in een conflict eindigt. Want dan ga je dus uit elkaar. En dat is natuurlijk wat je niet wil. Maar daar hebben we, vind ik, nog wel wat oefening in te doen. Om op een manier met elkaar om te gaan dat je, waar iedereen het over heeft, wel jezelf kan zijn. Dat je dus ook met elkaar leert om ook het niet met elkaar eens te zijn. Toen wij zijn het bijvoorbeeld, weet ik, omdat ik jouw Instagram-filmpje zag, niet eens over die radioring bijvoorbeeld. En dat er een aparte voor vrouwen. Ik zou het heel mooi vinden om daar een keer met jou een gesprek over te hebben. Maar dat je dat dus aandurft al, dat durven heel veel mensen al niet. En nog even terug op die diversiteit. Snap je dat het voor mij ook bijvoorbeeld nog steeds heel moeilijk is om er grip op te krijgen, om het concreet te maken? Ik zit bijvoorbeeld in de diversiteitsraad bij AfroTros. Aha. Je wil eigenlijk een stappenplan van nou, zo moeten jullie het aanpakken. Nou, van dit is stap 1, dit is stap 2. Ik zou zeggen, lees de inclusiemarathon helemaal tot op de detail. Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Het liefst heb je echt een soort toverformule. Of nou, als je het zo doet, dan weet je zeker dat. Ja. 1 plus 1 is 2. Maar wat wij daar wel hebben gedaan, is we hebben heel veel verschillende aanpakken bij elkaar gezet. Omdat het is ook contextgebonden. Dus ja, jij zit in de diversiteitsraad van een mediaomroep. Dat is echt wat anders dan een multinational of een kleine culturele stichting. Ja. Dus het is ook wel contextafhankelijk. Dus we hebben echt wel mensen geïnterviewd die dat op verschillende manieren doen. We hebben wel echt van begin tot eind gekeken van hoe beginnen ze, hoe pakken ze het aan en hoe houden ze het vol. Dat is eigenlijk waar wij voor hebben gekozen. En daarbij denk ik ook altijd, en dat is volgens mij ook heel legitiem, dat het soms kan helpen om er hulp bij te krijgen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Het boek Dubbelbloed van Echika Foren. De schrijfster is half Nederlands, half Surinaams. En vooral dus door haar Nederlandse moeder opgevoed. En dat is voor mij best herkenbaar ook. Ook wat dat doet. En bij haar natuurlijk nog eens, zij is een bruine vrouw. Dus dat is ook nog eens heel zichtbaar, continu de hele tijd. De verwachtingen van beide kanten. Mijn Griekse oma, het is oma in het Grieks. Die konden ook als ik dan kwam. En nou, ben jij Hollands? Weet je wel, dat is helemaal niks, vond ze het. En de volgende keer vond ze me er weer super Grieks uitzien. Dus, en aan je Nederlandse kant vinden mensen ook weer van alles. In de samenleving vinden mensen van alles van je. Je wordt ook heel snel in een soort brugfunctie geduwd. Ook zoiets waar je niet altijd op zit te wachten. Ik heb het echt met heel veel plezier, maar ook verdriet en herkenning gelezen. En ik heb er ook wel veel aan gehad, ook in het... Kijk, zij noemt het heel erg dubbelbloed, omdat je heel vaak als halfje... zo heb ik mezelf trouwens ook een halfje. Maar zij zegt, nee, je hebt dubbel. Eigenlijk een soort, ja, iets krachtigs is het. En zo heb ik het ook wel ervaren, hoor. Maar zeker ook omdat je dan wat meer in Nederland gesocialiseerd bent, vinden mensen er ook altijd wat van als van, ja, maar jij bent toch eigenlijk gewoon heel Nederlands? Ja, in principe misschien wel, maar betekent... Ja, snap je, dus mensen plakken zoveel etiketten op je. Jij mag ook iets uitkiezen. Ik heb keuze uit 2. Oh, leuk. De herbruikbare beker van Nadia Zerouali. En dit is van Mandy Wolkens. Een potje augurken, symbolisch van klaar met de zure mensen. en een kledinghanger, omdat ze had heel veel kleding nog steeds in de kast hangen met de gedachte, oh, als ik ooit weer afval, dan kan ik die aan. En ze heeft daar nu afscheid van genomen. Dat heb ik ook op een gegeven moment gedaan met die broek. Die ene broek waarvan ik dacht, wie weet pas ik er ooit nog eens in. Ja. Die heb op een gegeven moment gewoon weggedaan. Nee, maar ik ga toch voor de beker, want ik heb geen wegwerpbeker. Oh, wat goed. Dus, en dat vind ik heel milieu-onbewust van mezelf. Ja. Dus ik dacht, dan kan ik die gaan meenemen. En we eindigen met de liefde, Noor El Ayn. Ja, van Amr Diab. Inmiddels ook wel een beetje terecht omstreden zanger, omdat hij Mubarak heeft gesteund tijdens de Arabische lente. Maar dat liedje heb ik hele mooie herinneringen aan. Ik heb Arabisch gestudeerd. Ik ben in Syrië geweest meerdere keren voor de burgeroorlog daar. Wat echt in mijn hart snijdt. Ik had daar een hele lieve leraar, meneer Zakaria. En dan gingen we dit liedje, kenden het al, maar dat gingen we dan dus helemaal lezen en zingen. En het was zo'n heerlijke manier. Kijk, hij ging dan ook, dat heb je vaak in het Arabisch, je gaat ook de zanger aan. En is het Aiwa Amr, Aiwa. En ik vond dat prachtig, zo heerlijk, weet je wel. En dan, en ja, Noor El Ayn betekent licht van mijn ogen. En ik noem mijn man ook heel vaak zo, of mijn kinderen. Dankjewel, Zoe Papaikonomo, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist en laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن